टम टम ढोल बजाता हूँ, तू छम छम छम छम नाचे जा। मैं डम डम ढोल बजाता हूँ, तू छम छम छम छम नाचे जा। अब देखना क्या है, अब सोचना क्या है, पल जाते हुए रुक जाएंगे, पल जाते हुए रुक जाएंगे। छम छम छम नाचे जा। मैं डम डम ढोल बजाता हूँ, तू छम छम छम छम नाचे जा। अब देखना क्या है, अब सोचना क्या है, पल जाते हुए रुक जाएंगे, पल जाते हुए रुक जाएंगे। सुरों की बहती है धारा, आज न ढूंढो कोई किनारा। हो सात सुरों की बहती है धारा, आज न ढूंढो कोई किनारा। अब रंग ये जमने दो, अब दौर ये चलने दो, अरमान भरे अरमान निकलने दो। तू डम डम डम डम ढोल बजा, मैं छम छम छम छम नाचूंगी। तू डम डम डम डम ढोल बजा, मैं छम छम छम छम नाचूंगी। तेरे साल का जादू, तेरे पांव के घुंघरू, संगीत नया डम डम ढोल बजाता हूँ, तू छम छम छम छम नाचे जा। मैं डम डम ढोल बजाता हूँ, तू छम छम छम छम नाचे जा। अब देखना क्या है, अब सोचना क्या है, पल जाते हुए रुक जाएंगे, पल जाते हुए